Ja, då är vi ute här på internet via ett mobilt bredband från bredbandsbolaget. Vi har den 13 augusti här, så att det är lite... Det var även igår den 12, lite tekniska fel. Jag har stängt av den här switchen och kör enbart på bredbandsbolagets mobila bredband som verkar fungera. Det var lite tekniska fel igår på Hedemora stadsnät också. Ja, vi ska ta och läsa en artikel här från exponerat.info. Det fanns ju en länspolismästare tidigare i Uppsala som hette Göran Lindberg, som hade väldigt intressanta inlägg och föredrag om kvinnor och sånt, som visade sig vara en pervers galning. Göran Lindberg, tillika kapten Klänning, han nekas alltså att få ha obevakad permission efter riskbedömningen att han har drag av sexuell sadism. Denna Lindberg, för detta länspolismästare i Uppsala sedan 1997, bedöms vara en hög risk för återfall i sexuellt våld, enligt ett utlåtande. Utanför offentligheten, föreläsningssalarna och polishusens korridorer ägnade han sig åt gruppsex och koppleri samt begick våldsamma sexuella övergrepp och grova våldtäkter mot unga flickor. Genom en död Halliks telefon kunde kollegorna till länspolismästaren spåra honom och gripa honom den 25 januari 2010. Då skulle han träffa en 14-årig flicka i Falun, och med sig i bagaget i sin bil hade han en väska med massagestavar, bitboll med träns och lederrämmar. Göran Lindberg fick öknamnet kapten Klänning på grund av sitt arbete för jämställdhet. För 3 år sedan dömdes han till 6,5 års fängelse av Svea hovrätt för misshandel, våldtäkt, grov våldtäkt, köp av sexuella tjänster, försök till köp av sexuella tjänster och koppleri. Hovrätten sänkte senare straffet till 6 års fängelse, skriver Aftonbladet. Och det finns en länk här till artikeln i aftonbladet.se, nätupplagan. Han sitter för närvarande på säkerhetsklass 1, anstalten Saltvik i utkanten av Härnösand. I juni i år fattades ett nytt beslut rörande kapten Klänning. Beslutet innebär att Lindberg kan flyttas till anstalter med säkerhetsklass nummer 2, alltså fängelse med lägre säkerhet än Saltvik. Kriminalvården utredde om det ansågs säkert att ge obevakade permissioner. I samband med det gjorde en annan psykolog än den tidigare en ny riskbedömning av Lindberg. Som underlag bland annat, fanns bland annat anteckningarna från omkring 50 psykologsamtal som Lindberg genomfört mellan december 2011 och januari 2013. I resultatet framkommer det att kapten Klänning, alltså Göran Lindberg för detta länspolismästare i Uppsala, nu anses vara betydligt farligare för sin omgivning än tidigare. Psykologen menar i sitt utlåtande att det finns underlag för att ställa diagnosen narcissistisk personlighetsstörning. Vidare står det att Lindberg har haft en begränsad mottaglighet i sin långa behandling. Han uppfyller, enligt undersökningen, även kriterierna för sexuell sadism. Utöver detta bedöms det att risken för återfall i sexuellt våld är högre än vid det första utlåtandet, alltså undersökningen 2011. När Uppsala polisens personaltidning fyllde 10 år hyllade man då på Uppsala polisens personaltidning. Det fyllde 10 år. Då hyllade man alltså den våldtäktsdömde ex-länspolismästaren Göran kapten Klänning Lindberg i samband med att hans avtackning. Utgåvan fick kritik av både offrens advokater och polisfacket. Och sedvanligt så har vi väl lite kommentarer här, 27 stycken. Censur här, svordomar. Klänningen är troligtvis kompis med innehavaren av porrklubben Haga Video. Också han är gammal för detta polis. I klientelet ingår alla charteringar av löst folk, skummisar, prostituerade, knarkare, domare, kriminella. Där brukade Klänning knyta kontakter med likasinnade för att leva ut sina sjuka, perversa böjelser. Enligt Aftonbladets kartläggning av verksamheten har ingen som arbetar där någonsin sett någon bokföring. Karriärsugna kan klättra högt på karriärstegen, men psykopater kan klättra ännu högre. En annan kommentar är, med andra ord, en riktig fullblodspsykopat av den sort som mycket väl kan utveckla sig till en seriemördare av värsta slag. En annan kommentar är, ska vi se vad det står här. Det var så 27 stycken kommentarer till den här artikeln, och vi har ett tekniskt fel här för närvarande. Det är den 13 augusti, det är den 13. Så vi kommer ut via bredbandsbolagets mobila bredband, det här modem, via 3G, och jag har kopplat, stängt av switchen här. Så att just nu så kör jag enbart på ja just det. En kommentar är, ska vi se. Minns allt för väl Göran från utbildningen. Visste ni att Karn före sitt engagemang mot utnyttjandet av kvinnor föreläste om rasism, kulturmöten, främlingsfientlighet med mera? Bland annat så ingick hans föreläsningar inom några vårdutbildningar. Minns mest hans otäcka, föraktfulla attityd mot människor han fritt kunde förnedra, trampa på sig ner på. När han föreläste om främlingsfientlighet hade han ju betalt och öppnat dörrar för att håna, förtala och förlöjliga oliktänkande, och blev för detta belönad och uppskattad. Det etablerade systemet är ju sådant. Den som gått i ordväxling med honom hade med all sannolikhet sparkats från utbildningen. Sådant har ju skett. Att med hänsyn till deras påstådda människosyn praktisera, varvid de inte får godkänd kurs och inte kan fortsätta, då kan man hävda att man inte formellt hade utestängt den från kursen. Intressant att han sedan gick vidare inom ett område, inom parentes, misshandel av kvinnor, slut parentes, där han åter valt ett tema där han fick så mycket politisk uppbackning och uppskattning. Alla dörrar öppnades inom vårt landsting, bestämdes att samtliga skulle lyssna. Enligt ett politiskt beslut i landstingsstyrelsens personaldelegation är det obligatoriskt för alla medarbetare i landstinget X att medverka i en halvdagarsutbildning för att utveckla sina kunskaper i ämnet jämställdhet, löd utskicket. Att höra på Göran L, alltså Lindberg, var alltså obligatoriskt för alla. Rubriken för Göran Lindbergs föreläsning var "Vem i hela världen kan man lita på? Visst är det ironiskt." Jag har kvar kallelsen om någon tvivlar. Under sin föreläsning var han mycket skicklig. Fick med sig massorna, och han växlade skickligt mellan dramatik, ljudeffekter och plötslig total tystnad där man kunde höra att en nål falla. Det var nästan otäckt att vara man i salen med bilden han målade ut om män. Då han hetsade och fick med sig alla där, 99,5% var med honom. Vi var 200 stycken, står det här inom parentes. Efteråt var jag helt ensam om att ha reagerat på hans manipulativa sätt, ensidiga bild och hets, inom parentes, som få uppfattat, men alla drogs med i slutparentes, och drog en parallell och sa att det kanske var något av detta sätt att få med massorna i full inlevelse i talets dramatik som Hitler hade på sin tid. Möttes av skepsis även utan att nämna jämförelse med H. Kändes bra att i stilla sinne kunna säga vad var det jag sa, när han blev avslöjad som våldtäktsman och falsk, manipulativ narcissist. Tyvärr finns nog fler liknande som tar sig fram inom PK-media inom PK-politik och media. Alltså inom PK-politik och media. Hade vi haft mer yttrandefrihet hade han kanske kunnat stoppas 10 år tidigare. Men då var han ju egenskap av förkämpe mot det folk slarvigt kallas rasism oberörbar. Flera kommentarer. Mycket intressant. Han är en fullblodspsykopat och har många likheter med Helge Forsmo i Knutby. Min kommentar, den här pastorn där som mördade någon. Men han är väl ute nu. Som också är en förblodspsykopat. Vad som är så otroligt med dessa två herrar är att de inte fattade att de skulle åka dit. Och när de är avslöjade så är deras liv helt förstörda. Här är en som vill se kallelsen till de här utbildningarna som han höll. Och den här samma person återkommer här. Har den framför mig. Ja. Nu ska vi se mer kommentarer här. Politiskt tillsatt feministisk polis visar sig vara en sexuell sadist, våldtäktsman och pedofil. Ja. En annan kommentar här från Henrik Svensson. Den vidiga feministen kapten Klänning tycker jag ska få sitta av hela strafftiden och sen ha fotboja resten av livet. Ja. Det kan vara på sin plats, skriver en annan kommentar här, att kapten Klänning inte var en riktig polis. Han var, som så många andra polischefer, en politiskt tillsatt PK-lismare helt utan polisbakgrund. En annan kommentar är, ursäkta lite svordomar här, det jävliga är att det vimlar av just dessa slämmiga jävlar i de flesta av våra myndigheter. Signaturen Seglaren, kommentar. Det värsta är inte att denna psyksjuka polischef upptäcktes, utan det värsta är att alla inom poliskåren som ännu inte är upptäckta utan skyddas av systemet och sina korrupta kollegor. Sverige är sjukt. En annan kommentar är kort. Ja, att det finns en stark kåranda inom polisen är tydligt. Man håller varandra om ryggen. En annan kommentar här. En annan ulv i fårakläder är advokaten och uttalade ultrafeministen Claes Borgström, som var Göran Lindbergs bästa vän när det begav sig. Slämmige Borgström har liksom Lindberg byggt upp en fasad utåt som feminist och jämställdhetsivrare. Det står här. Kapten Klänning och advokat Handväska, Claes och S. Inger Segelström var pådrivare instiftare av den misslyckade sexköpslagen. Claes insats under kvickdebaclet skulle ha slängt ut honom ur advokatyrket i ett mindre PK-samhälle. Då Sverige är litet är dess advokatsamfund än mindre. Många är kompisar med varandra, advokater, åklagare och domare. Träffas och umgås på fritiden. På Rotary, frimurar, logen och så vidare. Avslutande kommentarer säger: helt sjukt är att han kommer ut så snabbt. Han borde sitta inspärrad för resten av livet på rättspsyk efter att fängelsestraffen gått ut. Och gillar också praxisen att släppa fångar efter 2/3 av straffet. Vi har så låga straffen då. Han fick 6,5, sänkte sig 6 år. Och jag har sett rubriker här nu att det har ju gått cirka 3 år. Så att han är tydligen på väg ut snart inom den närmsta framtiden. Efter att ungefär suttit halva strafftiden, var 2/3. Så att det här är ju en stor skandal helt enkelt.